ναι δία, ναι τους θεούς, ναι τον Ποσειδό. Μάλιστα γε, πάνου. Κομιδάε μεν ούν. Εικότος, εικός γαρ. Εικότος γε, ναι δία. Εύ εις χώτη. Εγώ, σου μέντοι. Ουκόιδα, εύ εικέν. Κου θαύμα γε, καί θαύμα γουδέν, εύ λέγεις, ουκ οίσθα.